اختار اتوك دي فخفوك المعزي توك دي دبير سمي اهوك المعزي اختار اتوك دي فخفوك المعزي توك دي دبير سمي اهوك المعزي توك دي دبير سمي سوك دي زندان كي زولانو كلمانزي سوك دي دبير سامي أهو كلمانزي اختار سوك دي فخفو كلمانزي سوك دي دبير سامي أهو كلمانزي سوك دي دبير سامي اسميلو كلمانزي تا دي هجران پا اسميلو كلمانزي سوك دي دبير سامي اهو كلمانزي اختار سوك دي فخفو كلمانزي سوك دي دبير سامي اهو كلمانزي سوك دي دبير سامي اهو كلمانزي ارايش كلي سوك پا نكري زو درتا ارايش كلي سوك پا نكري زو درتا زامن زلمي دي سنگارو كلمانزي زامن زلمي دي سنگارو كلمانزي سوك دي دبير سامي اهو كلمانزي اختار سوك دي فخفو كلمانزي سوك دي دبير سامي اهو كلمانزي سوك دي دبير سامي یتیمان دا جہادی بندہ بہیر یتیمان تا پسو زاندو پر یادو کلمانزی تا پسو زاندو پر یادو کلمانزی سوک دی دبیر سامی اهو کلمانزی اختار سوک دی فخفو کلمانزی سوک دی دبیر سامی اهو کلمانزی سوک دی دبیر سامی اهو کلمانزی جان پریولی در پسلگو کلمانزی زینی مرکی دی پسلگو کلمانزی چوک دی دبیر پا اسمیلو کلمانزی اختار چوب دی پخوخو کل منزی چوب دی دویر سوی اهو کل منزی چوب دی دویر سوی اهو کل منزی تا دسر ریا و ودان دنیا خولی پکروکیل منزی چوک دیدوش خولی پکروکیل منزی چوک دیدویر سوی اهو کل منزی اختار چوک دی پخوخو کل منزی چوک دیدویر سوی اهو کل منزی چوک دیده برسن بی آهو کل منزی نشاف خپرائی دزنگی پکور کلا نشاف خپرائی دزنگی پکور کلا بشام دی بیاغن جن خیالو کل منزی بشام دی بیاغن جن خیالو کل منزی چوک دی دویر سوی اهو کل منزی اختار چوک دی پخوخو کل منزی چوک دی دویر سوی اهو کل منزی چوک دی دویر سوی اهو کل منزی اختار چوک دی پخوخو کل منزی چوک دی دویر سوی اهو کل منزی. So